Play dla firmy.pl. Play dla firm. Tylko do 20 lutego w Mediamarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień uroczystości pogrzebowych Jana Olszewskiego. Przed Bazyliką Archikatedralną w Warszawie jest nasza reporterka. W serwisie też goście śniadania w Trójce o wypowiedzi premiera Izraela i o pomocy rodzinom policjantów, którzy zginęli na służbie. Dziś pogrzeb Jana Olszewskiego, byłego premiera, opozycjonisty, obrońcy w procesach politycznych PRL, powstańca warszawskiego. Za 40 minut trumna zostanie przeniesiona z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej do Bazyliki Archikatedralnej na Starym Mieście w Warszawie, gdzie o 11 rozpocznie się msza żałobna. Przed Bazyliką jest Agnieszka Drążkiewicz. Tak jak mówiłeś, to dzisiaj te dzisiejsze uroczystości pogrzebowe premiera Jana Olszewskiego rozpoczyna msza w archikatedrze Jana Chrzciciela. Nabożeństwo potrwa około 2 godzin. Potem kondukt żałobny przejdzie przed pomnik Powstania Warszawskiego. Tu premiera pożegnają kombatanci, opozycjoniści z czasów PRL-u, działacze podziemia antykomunistycznego. Potem, i to będzie około godziny 13.40, trumna w asyście policji i szwadronu kawalerii zostanie przewieziona na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam były premier będzie pochowany. Ta uroczystość pogrzebowa ma się rozpocząć kwadrans przed 15. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Musimy prowadzić skuteczną politykę zagraniczną. To wniosek rządu po sytuacji, do której doszło podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Według Jerusalem Post Benjamin Netanyahu miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Polski MSZ wezwał ambasador Annę Azari, a kancelaria szefa izraelskiego rządu wydała w tej sprawie oświadczenie. Benjamin Netanyahu mówił o Polakach, nie polskim narodzie ani państwie. Jego wypowiedź została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasie. Czytamy w oświadczeniu. Haniebne wypowiedzi dziennikarzy i polityków wynikają z prawie 30 lat zaległości, jeśli chodzi o prowadzenie polityki historycznej państwa polskiego, mówił w Trójce Michał Dworczyk. No my nie potrafiliśmy skutecznie walczyć o prawdę historyczną. Nie potrafiliśmy tej prawdziwej narracji historycznej dotyczącej tego, że Polacy byli narodem, który został dotknięty w sposób dramatyczny agresją niemiecką, sowiecką. Nie potrafiliśmy z tą prawdą historyczną dotrzeć do naszych partnerów. Zdaniem Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej wypowiedź premiera Izraela to blamaż i wstyd dla Polski. Więc proszę się do tego dostosować. Świetną okazję, żeby pana szef, pan premier Morawiecki, korzystając z tej historycznej okazji, jaką było to porozumienie zeszłoroczne, poprosił i wymusił, wyegzekwował na premierze Netanyahu przeprosiny dla Polaków, bo nam, Polakom, te słowa się należą. Nie można tego zostawić w ten sposób, jak pan chciał zasugerować, że sprawa jest załatwiona i jej nie było. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że sprawa jest godna ubolewania, a słowa, jakie pojawiły się w Jerusalem Post, są dla polskich władz nie do przyjęcia. Pieniądze na pomoc rodzinom policjantów, którzy zginęli na służbie, będą zbierane wieczorem podczas charytatywnego balu oficerskiego policji. Rodziny tragicznie zmarłych funkcjonariuszy są często w złej sytuacji finansowej, mówi Irena Zając, szefowa Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Zginął w końcu dla dobra ogółu, dla społeczeństwa i jest takie, powiedziałabym, może nawet oczekiwanie, że ta śmierć nie poszła na marne, że ja sama się ze wszystkim męczę i jakoś to przeżyję. Zostają te młode kobiety z problemami wychowawczymi, z mieszkaniowymi i w ogóle bytowymi. Tutaj jest dla nas duże wyzwanie, żeby im pomóc. Podczas balu oficerskiego prowadzona jest zbiórka i licytacja przedmiotów na rzecz fundacji. Swedary przekazują różne instytucje, ale też znani aktorzy i piosenkarze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotni poranek słoneczny na Pomorzu i zachodnim Pomorzu oraz na zachodzie i południu. W pozostałej części kraju na razie sporo chmur i mgły, ale w ciągu dnia ma się to zmienić. Na termometrach 7 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie i Warszawie, 11 w Gdańsku i Poznaniu, 13 w Katowicach i Krakowie, najwięcej 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Jan Olszewski o wstąpieniu do szarych szeregów. Mój nauczyciel, wychowawca powiedział mi, że jest propozycja, żebym przystąpił, że tworzy się szare szeregi, żebym się zastanowił, czy jestem gotów zgodzić się, to jest tajne harcerstwo. No to ja powiedziałem, panie profesorze, ale oczywiście on powiedział nie. Patrz, na to 24 godziny, przyjdziesz jutro do mnie z tą decyzją. I to była najszczęśliwsza noc w moim życiu. Miałem poczucie, że już jestem żołnierzem, mam szansę na to. Działania były rozczarowujące, bo to się zaczęło od spotkań, na którym głównie nas, że tak powiem, faszerowano ideologią. Co to jest harcerstwo tajne, co to są drużyny zawiszackie, ta formuła dla najmłodszych, kto to był Zawisza Czarny i dlaczego on jest naszym patronem. Oczywiście bardzo gorliwie tego słuchałem i się uczyłem. Dopiero wiele, wiele lat później zrozumiałem, jaki to miało rzeczywiście głęboki sens. Oni nas uczyli, że w tej walce obowiązują pewne reguły wynikające z naszej narodowej tradycji, z historii. I ten Zawisza Czarny, symbol tego. I to rzeczywiście miało swoje bardzo duże znaczenie, myślę, że dla całego mojego pokolenia. Jan Olszewski, 1930-2019. Niemen nie tylko o sobie. Pamiętasz dowód na to mi daj, czy jak inne dziewczęta baju baj, baju baj. Dziewczęta, baju, baj, baju, baj. Czy mnie jeszcze pamiętasz? I może wrócić chcesz tu? Jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już. Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś mnie już? Pamiętasz i pamiętasz ten dzień, czy jak inny dzień? dziewczęta. Zapomniałaś już mnie. Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Metz. Za chwilę, w 80. rocznicę swych urodzin, Czesław Niemen opowie m.in. o początkach swojej edukacji muzycznej, o spotkaniu z klasyczną polską poezją, przede wszystkim Cypriana Kamila Norwida, i o życiowym i artystycznym credo. Wiele osób zarzuca mi pesymizm, że to, co tworzę, jest bardzo smutne, bardzo przygnębiające, że w zasadzie słuchacz nie bardzo może się rozerwać. Myślę, że nic bardziej błędnego, bo świadomość własnej niedoskonałości i śmiertelności nie skłania człowieka mądrego do pesymizmu. Bo świadomość to jest po prostu jakaś doza mądrości. Cała troska Norwida w jego działalności jako poety, artysty, właśnie była oparta na świadomości, że się jest niedoskonałym. Ale tym bardziej nawoływał wszystkich do działania w życiu takiego, które zostawia po sobie ślad piękny. Nawoływał do rozjaśniania prawd. Moim credo jest twierdzenie Norwida, który mówi na przykład o swoim stosunku do pracy. Powiem to swoimi słowami, że człowiek powinien pracować nie w pocie grzbietu i barków swoich, tylko w pocie swego czoła. Oczywiście chodzi tu o to, że zanim cokolwiek się zrobi, najpierw trzeba w pocie czoła obmyśleć. A i robiąc to, też trzeba myśleć. Dotyczy to w zasadzie wszystkiego, całego naszego życia. Ty się uśmiechnąłeś i wiele ludzi się śmieje z tego. Na przykład ci, co przychodzą na koncerty i w pewnym momencie już nie wytrzymują i zabierają się i wychodzą. Nie mają czasu. Dokąd się spieszą? Nieraz sobie zadaję pytanie. Myślę, że donikąd. Dlaczego donikąd? Dlatego, że dają świadectwo własnemu działaniu bez myślenia. Bezmyślności raczej, bo bezmyślenie to jest rodzaj relaksu. Nawet Norwid pisał w jednym z swoich wierszy: do bezmyślenia, do beztęsknoty, do tych, co mają tak za tak, nie za nie tęskną mi panie. Gorzej, kiedy ludzie są bezmyślni, a takich niestety, bardzo mi przykro, jest bardzo wielu na całym świecie. Kwiaty nad Wisłą mazowieckie, stokrotki, fiołki i gatrzece. Zielone wierchy nad Warszawą, wieciste nad domami wieńce, kwiaty z dorodry gąszcz róże, kolorowe biura pamięć. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Bujne winogrady, gdzie walny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, I'm

wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku? Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób. Krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Na wiersz Bema Pamięci Rapsod Żalobny zwrócił moją uwagę Wojciech Młynarski przy jednej z dyskusji na tematy poezji. No, kiedy przeczytałem kilkakrotnie, rzeczywiście stwierdziłem, że jest to pięknie opisany obraz procesji pogrzebnej. Poza tym wartości poetyckie, filozoficzne, jeszcze symbolika typowa Norwidowi, tak mnie zafascynowała, że niemal od razu słyszałem ten utwór muzycznie. Utwór jest bardzo monumentalny, duży. No, wydaje mi się, że jest to w miarę adekwatne do wiersza Norwida. Zresztą Norwid sam pisał, że był przeciwny tworzeniu dzieł drobnych. Miał za złe na przykład nam, że wciąż lutujemy bryły zawsze tam za drobne. Oczywiście, jeśli chodzi o sztukę. Jaka była reakcja na pierwszy koncert? Ja sobie przypominam, to było zaskoczenie dość duże, bo ja w tamtych czasach korzystałem właściwie niemal wyłącznie z tekstów tak zwanych tekściarzy, którzy zajmują się zawodowo pisaniem małych form słownych do piosenek. Ale większość zaakceptowała. To było w 1968 roku podczas wręczenia pierwszej złotej płyty za long play Dziwny jest ten świat. Ja podpisałem kontrakt z wytwórnią CBS na zasadzie artysty, który byłby lansowany w celach komercyjnych. To jest pierwsza rzecz. No, kiedy zaproponowałem konkretnie tak rozbudowany, monumentalny utwór, nie bardzo wiedzieli, o co chodzi i były dość duże opory. Bo to nabierało oczywiście rangi artystycznej, zdawali sobie z tego sprawę, ale z kolei zmniejszały się jak gdyby szanse komercyjne takiej płyty. No, ja tutaj dawałem za przykład, że na przykład u nas w kraju ta płyta również osiągnęła nakład, który pozwolił na wręczenie złotej płyty. Więc w końcu się zdecydowali. No i producentom bardzo to się podobało. Niektórzy z nich żartowali, że po śmierci chcieliby zamiast Marsza Żałobnego odsłuchać. No. Ja się cieszyłem oczywiście, że przede wszystkim tylko dlatego, że to się udało nagrać w języku angielskim, ponieważ zależy mi na tym, by jak najszerzej przekazać wartości poezji Norwida. A wiadomo, że po polsku przecież to koło dość się zwęża. twemu cieniu odję. Złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz ma szynę.